jest 6:00, to Polskie Radio Program Trzeci, Krystian Hanke. Dzień dobry, mówię Państwu w poniedziałek, 20 sierpnia. Audycja poranna, zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Akcja w Darłówku została przeprowadzona w sposób książkowy, piszą ratownicy, odpierając zarzuty rodziców zmarłych dzieci. W Sandomierzu premier rozpoczął kampanię Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami samorządowymi. Koniec akcji poszukiwawczej we włoskiej Genui. Ratownicy z Darłówka, gdzie w ubiegłym tygodniu w morzu utonęła trójka rodzeństwa, odpierają zarzuty rodziców dzieci. Twierdzą, że nie popełnili błędów podczas akcji. W sobotę służby odnalazły ciało trzeciego dziecka i zakończyły akcję poszukiwawczą. W międzyczasie adwokat wynajęty przez rodzinę złożył w koszalińskiej prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez organizatorów kąpieliska. Jak mówił mecenas Paweł Zacharzewski, rodzice dzieci twierdzą, że podczas akcji były błędy. Tymczasem ratownicy w liście opublikowanym na Facebooku wyraźnie zaznaczają, że miejsce wybrane przez rodzinę do kąpieli jest oznaczone jako czarny punkt, w którym niezależnie od koloru flagi na kąpielisku obowiązuje kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Poza tym ratownicy, jak dalej piszą, akcję przeprowadzili w sposób książkowy, co pozwoliło na odszukanie pierwszego z chłopców jeszcze tego samego dnia, mimo wysokiej fali i silnego prądu. Ratownicy w liście dziękują też za pomoc policji, medykom, strażakom, strażnikom granicznym, a nawet turystom i świadkom. Jednocześnie apelują, aby osąd w tej sprawie pozostawić prokuraturze. Podkreślają też, że współczują rodzinie ogromnej tragedii, która ich dotknęła. Paweł Domański, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło kampanię przed wyborami do samorządu. Podczas konwencji politycznej w Sandomierzu głos zabrał premier. Mateusz Morawiecki sporo miejsca poświęcił kwestiom rolnictwa. Przypomniał, że przed wakacjami Rada Ministrów przyjęła plan dla wsi, składający się z wielu reform ważnych dla producentów żywności i mieszkańców obszarów wiejskich. Program dodatkowych pieniędzy na ubezpieczenia upraw rolnych. Polska ziemia ma być w polskich rękach. Zwiększenie dopłat do paliwa rolniczego. Mamy ofertę dla wsi. Kolejną konwencję PiS planuje na początek września. Ekipy ratunkowe w Genui oficjalnie zakończyły operację poszukiwania ofiar w rumowisku wiaduktu, który runął w ubiegły wtorek. W sobotę znaleziono ostatnią z poszukiwanych osób. Bilans katastrofy to 43 ofiary śmiertelne. 42 osoby zginęły na miejscu, a jedna zmarła w szpitalu. Nadal hospitalizowanych jest kilka osób. Stan jednej określa się jako ciężki. Zawaleniem grożą dalsze fragmenty wiaduktu. Z tego powodu ewakuowano blisko 600 osób ze znajdujących się pod nimi budynków mieszkalnych. Lokalne władze zapewniły, że wszyscy w ciągu 8 tygodni otrzymają mieszkania do dyspozycji. Firma zarządzająca autostradą, której częścią był zawalony wiadukt, zgłosiła gotowość wybudowania nowego wiaduktu ze stali w ciągu 8 miesięcy i utworzenia funduszu pomocy ofiarom. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Podarowane przybory szkolne w tym roku trafią do dzieci z polskich rodzin na Ukrainie oraz do ubogich dzieci z ukraińskich rodzin. W Przemyślu odbył się piąty finał akcji Tornister pełen uśmiechu. Od 10 lat organizuje ją Caritas. Do Przemyśla przyjechała ponad setka dzieci z obwodu lwowskiego. Jak mówią, dla nich jest to duże wydarzenie i pomoc. Cieszę się, no bo to jest jednak prezent. Myślę, że tam będą jakieś kredki na pewno, jakiś piórnik, jakieś flamastry. Bardzo cieszymy się, że jesteśmy tutaj. No bardzo się cieszymy, czemu nie? Te plecaki trafią dla zespołu Perła Tanecznych, właśnie on tutaj też jest. Dzięki tej akcji przez 10 lat jej trwania do dzieci w naszym kraju trafiło 150 tysięcy wyprawek. Ponad 100 tysięcy osób może wziąć udział w festiwalu Lato z Radiem, jak przewiduje kierownik muzyczny festiwalu Piotr Mac. Do koncertów w Gdyni został niecały tydzień. Na skwerze Kościuszki wystąpią m.in. Koma, Krzysztof Zalewski, Organek czy Fish Emadę Tworzywo. Najwytrwalsi będą mogli słuchać muzyki na żywo nawet przez 11 godzin. Koncerty będą mogli również śledzić ci, którzy do Gdyni przyjechać nie mogą. Wszystkie koncerty rejestrujemy. Część z nich jest transmitowana przez 3 programy Polskiego Radia na żywo. My w Trójce mamy w planie tak naprawdę retransmitować wszystkie 16 występów. Jak się bardzo sprężymy, to do końca roku zdążymy, choć trochę tego będzie. Początek festiwalu Lato z Radiem w niedzielę o 13:00. Organizatorami są Polskie Radio i miasto Gdynia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tak, no sytuacja jest dość skomplikowana, bo po pierwsze mamy poniedziałek, ciężko wstać o poranku do pracy, a po drugie pan synoptyk chyba wychodzi z takiego samego założenia i strasznie się ociąga z pisaniem tej prognozy pogody. Pisze i pisze, więc aż się boję zobaczyć, co tam napisał. No ale tak czy inaczej, mogę powiedzieć, że dziś o poranku w Warszawie jest piękne słońce, chociaż chmur też nie brakuje, a to zwiastuje taki dzień troszkę taki, a troszkę taki. Ale może się mylę, bo teraz już mam pełną wiedzę i mogę powiedzieć tak, że dziś będzie pogodnie, ale od północnego zachodu będzie się

Monstrom. Tak, jak zaśpiewał, tak powiedział. Oj, co oni z Dawidem Podsiadłą i z Cortezem wyprawiali w sobotę na scenie Męskiego Grania w Warszawie, to przechodzi ludzkie pojęcie. Słuchanie tych panów i oglądanie jest takie miłe. Takie to miłe. Dzień dobry, 11 po 6. Tak, redaktor Marcel jeszcze tydzień na urlopie. Proszę się nie martwić, to urlop wypoczynkowy. Wypoczynkowy. No, to jest Foo Fighters w całej okazałości. O poranku dziś, tak? Czwarty tydzień urlopu. No, proszę nie wypominać redaktorowi, bo naprawdę się źle poczuję. Jest 16 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. A my dziś audycję poranną oczywiście dociągniemy do 9:00, jak zwykle. Mam nadzieję, że będą Państwo z nami w ten piękny, przynajmniej w Warszawie, poranek. A o czym dziś będziemy mówić? No, będziemy się zastanawiać na przykład, do czego może nam służyć tatuaż. Co my możemy nim? Można sobie wyszczuplić talię, wyszczuplić nogi, można sobie polepszyć kształt kolan. Są dziewczyny, które tatuują sobie piegi. Jakby jest bardzo dużo teraz opcji takich, żeby się tym tatuażem troszkę upiększyć. No, taki dźwięk, który kiedyś się kojarzył raczej z gabinetem stomatologicznym, dzisiaj niekoniecznie. I zastanowimy się również, czy może bardziej kobiety, czy może bardziej mężczyźni te tatuaże wolą, bo w innej sprawie, jeśli chodzi o ów podział... Wie pan o tym, że mężczyźni są 4 razy częściej uderzani przez pioruny niż kobiety? A to ja nie wiedziałem, ale to wszystko proszę mi wyjaśnić po godzinie 7:00, panie doktorze, bo teraz jeszcze powiem, że tak. Jeździmy po kraju, wakacje są, spotykamy tych i owych. Państwo dokąd? Teraz chcemy jechać do Pragi. W każdym mieście chcemy spędzić 2-3 dni. Z Pragi jedziemy do Wiednia, potem do Budapesztu, a następnie do Krakowa. I może uda nam się jeszcze odwiedzić Katowice. Nie, no to na pewno się uda. Dlaczego miałoby się nie udać? Katowice, miasto otwarte z Krakowa autostradką, bach, bach i już. No jesteśmy na miejscu. No a redaktor oczywiście, że się pojawi. Już państwo stęsknieni tego głosu, no to pojawi się i wytłumaczy swoją nieobecność. Bardzo jest fajnie wypoczywać na południe Europy, bo tam jest dobre. Tam jest naprawdę dobre. Mięsko. Albo na przykład jakiś makaron z czymś. To chętnie. I albo na przykład pizzę bardzo. No bardzo, ja wiem, a potem brzuszek rośnie i co? I narzekanie jest, prawda? No to tak nie wypada trochę, redaktorze. Czekamy serdecznie. Tutaj tęskniąc, oczywiście 18 minut po godzinie 6. A, czy ja powiedziałem, że redaktor Metz dziś przyniesie taki utwór, ale to taki utwór, że już się proszę przygotować. To będzie po 7:30. No to proszę zostać z nami. Leski, na taki drugi dobry początek. Lecę jak pocisk, spadam na twój znak. Lubisz wybuchy, zapach prochu, pyłu, smak. A poza tym joga, współczesna sztuka, rower i park. Leski. No jakoś dobrze mi się kojarzy po tegorocznych wakacjach. Leski, no powiat na przykład, albo Bieszczadzki. 21,5 minuty po szóstej. A dzień dobry, a swoją drogą to redaktor Łukawski ma zdrowie, żeby tyle wypoczywać. To trzeba naprawdę, żeby tyle wypocząć i tak długo. Do widzenia. Do widzenia. Ja to się boję, że on nawet taki lekko znudzony powróci do pracy. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem my zajmiemy się zupełnie innym tematem. Kiedyś kojarzyło się z tak zwanym półświatkiem, dziś są nieomalże powszechne tatuaże. Cieszą się tak dużym zainteresowaniem, że stały się nawet tematem artystycznego projektu. Maurycy Gomulicki od 11 lat fotografuje tatuaże, ale nie wszystkie. Wybiera te najstarsze, nie do końca perfekcyjne, jakich dziś już nikt raczej sobie nie robi. Tak o swoim projekcie Dziary opowiada artysta. Dziary, wrzuty, zorasy. No mam słabość, nie będę ukrywał. Wszystko w moim przypadku się zaczęło od jednego jakiegoś niewiarygodnie pokracznego wieloryba, którego sfotografowałem na ręku marynarza na Helu. A później wciągnąłem się na tyle w temat, że w pewnym momencie wyrobiłem sobie taką plamkę światłoczułą, że wystarczyło, żeby mi się coś zaniebieściło komuś spod mankietu, a ja już leciałem za człowiekiem i pytałem go się, czy może mi więcej pokazać. Te tatuaże, które on fotografuje. Agnieszka Szewczyk, kuratorka wystawy. Pochodzą z lat 50. do 80. i są to takie tatuaże powstające przede wszystkim w wojsku, w marynarce wojennej, w więzieniu. Dziary są takim tatuażem prymitywnym, ekspresyjnym, nieudolnym często, ale powstającym z bardzo prawdziwej potrzeby zamanifestowania miłości i nienawiści, o życiu i śmierci, o tęsknotach, marzeniach. Zajmowałem się dokumentowaniem polskich dziar, też myśląc trochę o tym, że to jest coś, co odejdzie. Teraz modne są bardzo różne motywy. Klaudia Michnik, tatuażystka. Dużo osób sobie tatuuje swoich pupili, także koty, pieski, to się dalej pojawia. Ja na przykład ostatnio robiłam agamę, dzisiaj robię kozę, także to generalnie zależy tam kto co sobie życzy, z jakim zwierzątkiem się utożsamia albo jakie posiada. Bardzo duża grupa osób po prostu robi to ze względów estetycznych, dekoracyjnych. To jest teraz duży trend, moda i można sobie wyszczuplić talię, wyszczuplić nogi, można sobie polepszyć kształt kolan. Są dziewczyny, które tatuują sobie piegi. Jakby jest bardzo dużo teraz opcji takich, żeby gdzieś tam się tym tatuażem troszkę upiększyć. Pierwszy tatuaż miałam zrobiony dzień przed 18, sztylet z różą. To był czysto estetyczny tatuaż, który po prostu idealnie mi się podobał i oddawał jakby styl tatuaży, który lubię. Nie zawsze musi to coś oznaczać i to nie tak, że każdy tatuaż ma jakieś głębokie znaczenie, po prostu może coś ci się podobać i chcesz to uwiecznić na skórze. Dla mnie to jest totalnie biżuteria. Tak jak się nosi kolczyki czy bransoletki, tak, tatuaż jest tak samo ozdobą. Daję wolną rękę tatuatorowi, rzucam tylko temat, a to co tatuator zrobi, to już z jego artystyczne dzieło. Życie, śmierć. Chcę zobaczyć, co artysta sam stworzy. Jako pierwszy poszedł Jelenio Świecznik. Bardzo mi się to spodobało, skojarzyło mi się z pewną historią w moim życiu i stwierdziłam, tak, to musi być mój tatuaż. To są jakieś takie wymysły, gdzie ludzie naoglądali się jakichś seriali amerykańskich, gdzie każdy po prostu przychodzi z jakimś pomysłem i o, tutaj świetna historia i muszę mieć ten tatuaż. Nie, na pewno dwa tatuaże coś dla mnie znaczą, ten na pewno nie będzie niczego oznaczał, po prostu wygląd estetyczny mi się podoba. Dziś w warszawskiej Zachęcie odbędzie się wernisaż wystawy Dziary Maurycego Gomulickiego. Zdjęcia będzie można oglądać do 28 października, a tatuażom nie tylko na zdjęciach. Przyglądała się Martyna Wojtkowska. Co my robimy tymi tatuażami? No, może państwo odpowiedzą na to pytanie, no bo chyba oczy niedowiarką to już dawno otworzyliśmy. 25,5 minuty po godzinie 6 to chyba najsłynniejsza piosenka o tatuażu, prawda? Nie zawsze możesz mieć co chcesz, choć gonisz tak, że brak ci tchu. Gdy wszystko nagle traci sens, wciąż może być dobrze, dobrze, dobrze. I ja to znam. Wciąż może być dobrze, dobrze, gdy nie boisz się. pięknie nie mruczy jak ona. Pani Edyta o poranku. Ktoś państwo tacy smutni dzisiaj w ogóle, nie wiem. Ja wiem, że są słowa, które ranią. Najbardziej dwa. Koniec urlopu, ale proszę bardziej optymistycznie. Niedawno redaktor Krystian Zastępowy mówił coś o pogodzie. Nieźle. W nocy było około 13 stopni, troszkę chłodniej. Mury oddychają. Ptaki się jakby szybciej, wesele ślizgają. No i kawa lepiej pachnie rano. Pozdrawiam. No i jest jakiś prognostyk optymizmu. Jakiś drobny uśmiech nawet w głosie słyszałem. 6:30 minęła. A teraz w studiu Romuald Wójcik, który ma dla państwa skrót najnowszych informacji. Sąd w Przemyślu aresztował kierowcę ukraińskiego autobusu, który w Leszczawie Dolnej na Podkarpaciu spadł ze skarpy. Zginęły 3 osoby, wiele zostało rannych. Mykoła Eł usłyszał zarzut umyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Nie przyznał się do winy, mówił, że jechał z prędkością 50 km na godzinę, a w krytycznym momencie zawiodły hamulce. Według eksperta kierowca jechał z prędkością 75 km na godzinę przy ograniczeniu w miejscu wypadku do 30. Mężczyźnie grozi 12 lat więzienia. Prawo i Sprawiedliwość w Sandomierzu rozpoczęło kampanię przed wyborami samorządowymi. Premier dużo uwagi poświęcił problemom rolnictwa. Przypomniał, że przed wakacjami Rada Ministrów przyjęła plan dla wsi. Mamy szeroką ofertę dla wsi, przekonywał Mateusz Morawiecki. Kolejną konwencję Prawo i Sprawiedliwość planuje na początek września. W ośrodku na górze Kumgang w Korei Północnej rozpoczęło się spotkanie rodzin rozdzielonych w wyniku wojny koreańskiej. Większość uczestników spotkania ma ponad 80 lat. Najstarsza osoba, 101. Koreańczycy spędzą w ośrodku 3 dni, z krewnymi będą jednak mogli widzieć się tylko kilka godzin w ciągu dnia. Większość ze spotkań będzie przebiegać pod ścisłą kontrolą urzędników. Program spotkań rodzin zainicjowany został w 2000 roku. Do tej pory przeprowadzono 20 rund spotkań. Ostatnia z nich odbyła się ponad 3 lata temu. A kolejne wiadomości w Trójce o 7:00. Kolejny ciepły, nawet bardzo ciepły, a miejscami upalny dzień. Upalny w Opolu, Bielsku Białej, tam 32 stopnie. W Warszawie nieco chłodniej, 29, ale to i tak przecież dużo. Grudziądz, Chełm, Krosno podobnie. W Elblągu i Łomży stopni 26, a w Koszalinie i Kołobrzegu też niekulawo 23. Bardzo ładnie. Wiatr słaby, umiarkowany nad morzem, dość silny w czasie burz, porywisty. No właśnie, burz, bo może przelotnie popadać, zwłaszcza na północnym zachodzie, po południu także na wschodzie i na południu kraju. Możliwe burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, postanowione, kupujemy wreszcie tego nowego smartfona. Marian, ale jaki smartfon? Super smartfon, Barbara. Do tego teraz zapłacimy tylko połowę. Fajnie, co? Fajnie, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei Mate 10 Lite, ekran 5,9 cala, teraz płacisz tylko 549 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Słyszysz? To dzwonek na szkolne zakupy w Biedronce. Teraz w supercenach. Kolorowe cienkopisy Kajet. Różne rodzaje. Tylko 4,99 za opakowanie. Długopis wymazywalny z gumką. Frixon Clicker. Tylko 9,99 za zestaw. A zeszyt Kajet Soft Touch 60 kartek. Jedynie 2,99. Oferta ważna do 2 września lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. W najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niektórzy kończą urlop powoli, niektórzy dopiero zaczynają. Pani Barbara pyta, a ile w Olsztynie? No przecież w Olsztynie 26. No przecież powiem to wszystko o 7:00. Proszę się nie martwić. Za 26 minut 7:00. Queens of the Stone Age. Doesn't matter now. No, oczywiście, ja też się zgadzam, podpisuję pod tym. Za 23 minuty godzina 7. A w studiu już Łukasz Karusta, dzień dobry. Dzień dobry. I poranna prasa. Są świeże gazety Rzeczpospolita na pierwszej stronie, a wszystkie prawie dzienniki dzisiejsze na pierwszej stronie piszą o spotkaniu Angeli Merkel z Putinem. Merkel robi biznes z Putinem. Szybka budowa Nord Stream 2 ma zwiększyć ocieplenie relacji Niemiec z Rosją. USA grożą sankcjami, tak pisze o tym spotkaniu Rzeczpospolita. Z kolei dziennik Gazeta Prawna: polityka miłości Putina szkodliwa dla Polski. Po sobotnim spotkaniu Angeli Merkel z Władimirem Putinem i wizycie rosyjskiego prezydenta na ślubie szefowej MSZ Austrii powstaje niekorzystny dla Polski układ relacji Kremla z Europą. I w tym samym temacie pierwsza strona gazety Polski codziennie. Putin znów w niemieckich objęciach. Podczas trzygodzinnej rozmowy Merkel z Putinem omawiali kwestie Ukrainy, Syrii, Iranu, wojny handlowej oraz projektu energetycznego łączącego Niemcy i Rosję, którym jest gazociąg Nord Stream 2. Z innych tematów, na pierwszej stronie Rzeczpospolitej kryzys nie skończy się na kraju Erdogana. Analitycy wskazują, że finansowa zapaść Turcji to objaw szerszego kryzysu na rynkach wschodzących, wywołanego głównie przez politykę amerykańskiego banku centralnego. Kryzys nie skończy się na kraju Erdogana, tak przestrzega Rzeczpospolita, a pisze też, że więcej dzieci małżeńskich. Pierwsze efekty przynosi realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Pracy program nowej polityki większego wsparcia dla rodzin niż dla osób żyjących w konkubinatach. Jak wynika z raportu opracowanego przez demografów z Uniwersytetu Łódzkiego, w 2017 roku zmalał odsetek noworodków, które przyszły na świat w związkach pozamałżeńskich. Spadek taki został odnotowany pierwszy raz od 30 lat. I o tym pisze Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna pisze jeszcze też o tym, że będzie trudno o Amerykę w hipotekach. Komisja Nadzoru Finansowego robi grunt pod rewolucję na rynku kredytów mieszkaniowych. Nadzór umożliwi wprowadzenie kredytów na zasadzie klucze za dług. Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych. Jeśli kredytobiorca nie będzie w stanie spłacać rat, wystarczy, że odda mieszkanie, a uwolni się od kredytu. Dziś, nawet jeśli bank przejmie lokal będący zabezpieczeniem pożyczki, klient i tak powinien oddać pieniądze. O planach. Będzie trudno Amerykę w hipotekach, pisze dziennik Gazeta Prawna. Gazeta Polska codziennie jeszcze pisze o tym, że wiadukty częściowo do rozbiórki, betonowe płyty na dwóch wiaduktach w pobliżu Częstochowy wybudowanych na powstających autostradzie A1 nie spełniają wymagań klasy betonu określonej w kontrakcie i muszą zostać rozebrane. To efekt kontroli przeprowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonawcą wiaduktów jest włoskie konsorcjum, a pisze także, że zdaniem gazety ekolodzy kłamią w sprawie Karpat. Polscy aktywiści ekologiczni nie wybierają się do Bawarii, aby walczyć z wycinką drzew zasiedlonych przez kornika drukarza, uznając te działania za zgodne ze sztuką. Tymczasem w Karpatach robią wszystko, aby utrudnić życie lasom państwowym. To Gazeta Polska codziennie, a Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie: PCK na ratunek PiS, śledztwo pod specjalnym nadzorem. Gazeta Wyborcza pisze: pieniądze z Polskiego Czerwonego Krzyża zasilały kampanię polityków PiS, tak zeznają działacze partyjni zamieszani w defraudację, ale prokuratorzy dobrej zmiany idą w zaparte i zakazują informowania o śledztwie. Prokuratura we Wrocławiu dysponuje zeznaniami osób, które wiedzą o przekazywaniu wyprowadzanych z PCK pieniędzy politykom PiS. 1 200 000 zł z Dolnośląskiego Oddziału PCK wyprowadzono od stycznia 2015 roku. W tym czasie kierowali nimi ludzie Prawa i Sprawiedliwości. Tak pisze Gazeta Wyborcza. I jeszcze jeden temat z pierwszej strony. Ścigani za konstytucję. Sąd w Białej Podlaskiej orzekł, że zatrzymanie działacza KOT za ubieranie pomnika w koszulkę z napisem Konstytucja było bezzasadne. Ścigając tych ludzi narażamy się na... możemy tylko stracić. Już mamy łatkę policji politycznej, mówi jeden z funkcjonariuszy. I więcej na ten temat dzisiaj także w Gazecie Wyborczej. Polska The Times pisze na pierwszej stronie: marynarka bez fregat, ale również bez strategii obronnej. Spór o zakup nowych okrętów jest w rzeczywistości sporem o strategię morską, a raczej jej brak. A także dla tych, którzy lubią, kto jest kim w półświatku. Alfabet polskich gangsterów ostatnich 25 lat. To dzisiaj w Polsce The Times. Nasz dziennik na pierwszej stronie pisze: Sierp i Młot ścigane. Sprzedaż przedmiotów propagujących ustroje totalitarne ma być wreszcie karana. Resort Sprawiedliwości chce także karalności rozprowadzania materiałów z taką symboliką. O tym nasz dziennik na pierwszej stronie. No i mamy dzisiaj także tygodniki, tygodnik do rzeczy, okładka. Facebook nie lubi prawicy. Nowa szefowa polskiego Facebooka nie kryje swych lewicowych poglądów. O tym pisze dzisiaj tygodnik do rzeczy. Newsweek na okładce. Tonący ogłasza sukces. Jacek Kurski na wszelkie sposoby próbuje ukryć przed prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, że widzowie masowo uciekają od TVP, a także inny temat z pierwszej strony Newsweeka, znaczy rozwinięcie w środku, jak koty zdobywały świat. Taki ciekawy artykuł. Tygodnik sieci: nie będzie świętych krów. Mocny wywiad z ministrem sprawiedliwości. Mocny, tak pisze sam tygodnik sieci. O winie i karze Piotra Najsztuba, o przestępcach w togach, o bezprawiu w Sądzie Najwyższym, o prowokacjach opozycji. Tak pisze dzisiaj tygodnik sieci. I jeszcze okładka tygodnika Wprost. Ważny i poważny temat. Jak wygrać z Hashimoto? Epidemia atakuje Polki. Gwiazdy mówią o walce z chorobą. Czy to efekt Czarnobyla? Pyta tygodnik Wprost. Odpowiedź w środku. Bardzo dziękuję. To Łukasz Karusta, który przegląda dziś gazety i tygodniki. No, gazety już nie wspominają. Ten czas minął, ale my ciągle możemy wspomnieć Królową. Za 17:07. On the morning rain, I used to feel so uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. You're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. When my soul was in the lost and found, you came along to claim it. Aretha Franklin. Oczywiście za kwadrans siódma. No tak, piszą państwo, że jeszcze tydzień pracy, że za chwilę wakacje. No niektórzy to mają dobrze. No ale to wszystko przed nimi i też należy się cieszyć i trzymać kciuki, żeby wszystko się udało. Jest taka płyta, którą przeczytano, jak to teraz modnie się mówi, przeczytano raz jeszcze. Czyli nagrano, zaśpiewano, zaproszono gości. Troszkę sobie podwarowaliśmy z redaktorem, że może by tak na przykład niektóre książki przeczytać na nowo, napisać na nowo, zaprosić gości. U Maksyma w Gdyni smuci widział dość, sypał zielonymi mahoniowy gość. Lady Bug zagrało, kelner zgiął się w pół, potem odjechało złote BMW. Tańcz, głupia, tańcz, swoim życiem się baw, proste spotkanie, a mnie leć. Tańcz, głupia, tańcz, wielki bal sobie spraw, bo wszystko, co dziś możesz mieć. Czasami myślę sobie, jakby to było, gdybyśmy kilkadziesiąt lat temu słyszeli taką właśnie wersję i taką właśnie gitarę w tych monofonicznych, często trzeszczących radioodbiornikach. Jakby to zabrzmiało? No może kiedyś, takim wehikułem czasu będzie okazja wrócić do tych lat 80. i posłuchać być może jakichś takich drobnych zmian. 10 minut pozostało do godziny 7. No dobrze, no to już czas najwyższy przecież. Urywki z kalendarza. Dziś oczywiście poniedziałek, więc pojawi się Joanna Kołaczkowska, czyli pani Helena. Zobaczymy, co nam dzisiaj wyjdzie, bo z tego, co tak podsłuchuję, to Tadeusz chyba nie. Słucham. Dobry. Dobry. Jest Tadeusz? Jest Tadeusz, no i? No i bym chciał zobaczyć się z nim. Bo co byś się zobaczył? Tadeuszowi chciałem coś powiedzieć. I co tu puka, i co? To nie wyjdzie Tadeusz? Nie, Tadeusz nie wyjdzie, bo Tadeusz ma... Po prostu nie wyjdzie, no. Tadeusz nie wyjdzie. To niech pani przekaże Tadeuszowi ważną wiadomość. 206 lat temu otwarto teatr w Płocku. Przekaże pani? Ja postaram się przekazać. Nie wiem, czy przekażę. Nie wiem, czy przekażę, proszę pana. Bo po prostu nie wiem, no. I jak się dowiem, to poinformuję. Do widzenia. Dziękuję. No, to niech pani jeszcze powie, że 205 lat temu zamierzano za rok otworzyć teatr w Płocku. Dobra, jedź pan w cholerę. Po prostu się... Dobry słucham. Wieczór, dobry wieczór. Czy jest Tadeusz? Proszę pana, jest Tadeusz. Słucham. I czy może pani zawołać Tadeusza? Nie mogę go zwołać. Można powiedzieć, że jest ważna, bo to ona jest bardzo wagi państwowej. Okej, okay, słucham. O, niech pani mu powie, tak? Że dzisiaj, z dzisiejszej nocy na jutrzejszą noc, 98 lat temu wybuchło Powstanie Śląskie. I w związku z tym będę czekał na niego. Tak. Za rogiem. Dobra, proszę pana, bardzo dziękuję. Bardzo ważna wiadomość tak, dla nas, wie pan. Chodzi o to, że umówiliśmy się z Tadeuszem, że będziemy czcić. Czcić w ogóle do rana. Niech pani mu powie, że ja na niego czekam i już zacznę czcić bez niego. Samotnie. Wie pan, że może musi pan się przygotować na sytuację, w której będzie pan samotnie do samego rana czcił, proszę pana. Żeby on nadgonił, to jak on będzie do mnie szedł, niech on już czci po drodze. Okej, do widzenia. Do widzenia. Nie do usłyszenia. Do widzenia, nie do usłyszenia. Szlak mnie trafi. Już. Dzień dobry. Słucham. Czy jest Tadeusz? Tadeusz jest, panowie, Tadeusz jest, ale on chyba nie wyjdzie. Nie, on nie musi wychodzić, bo my przynieśliśmy płytę DVD, bo 19 lat temu ukazał się film Fuchs. Wie pani? Reżyserii Macieja Dutkiewicza. No i my właśnie chcieliśmy teraz z Tadeuszem ten film obejrzeć, bo... Film z Maćkiem Szturem? Z Maćkiem Szturem, tak. Bo już 19 lat? Tak, bo Tadeusz widział tylko napisy początkowe. I ja jestem szczęśliwa, że Tadzio ma takich przyjaciół, którzy naprawdę o drugiej w nocy pukają do drzwi. Jestem naprawdę... Do widzenia, panowie. Tadeusz? Jest pani... Tadeusz, tak. Tadeusz możliwe, że jeszcze żyje, oddycha. Ja kiedyś dobiorę Tadeusza do Płocka. Świetnie. Wbrew pani. Do widzenia. A jest Tadeusz? Do widzenia, tak. Jest Tadeusz? Do widzenia. Tadeusz, trzymaj się. Do widzenia. Tadeusz! Odejdźcie od drzwi! Joanna Kołaczkowska oczywiście. No właśnie. A teraz pan Grzegorz. Odpowiedź niejako. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi, guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie.